Más sáv. Jó estét kívánok, itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A múlt hét óta felújított műsorunkban folytatjuk a számítógépes világ közérthető bemutatását. Újdonság ma is van, például az, hogy új szerkesztőt avatunk. Régi barátunk személyében Dragon György, a mai szigorú szerkesztő. Ez a feladat azért nem olyan idegen számodra, ugye? Hát szép jó estét mindenkinek. Nem, hát újság témakörben már szerkesztőként, főszerkesztő helyettesként is dolgoztam, bár ez a hangzóanyag, ez azért kicsit másmilyen, ugye amikor vágjuk azokat a jó kis szalagokat, akkor azért kiderül, hogy szerkesztőnek lenni nem olyan könnyű dolog. Én is csak tanulom egyelőre, de remélem menni fog. Halljuk, hogy mi lesz ebben a műsorban. Hamisak-e a programok Magyarországon? Véget ért a BSA pozitív kampánya. Amit mi kaptunk, az egy halatlan értékes dokumentumgyűjtemény, példaértékű dokumentumgyűjtemény. Fanyalgó a személytelen társkereséssel. Tapogatózó egysoros levelére egysoros levelek voltak a válaszok, amiből az ég egy adta világon nem derült ki semmi. Protko a számítógépen, mire jó az SCSI? Mai CD írók az SCSI-vel azért működnek sokkal jobban és üzembiztosabban, és nem rontják el a CD-t, mert az SCSI vezérlő azt tudja, hogy annak az egységnek az adatokat folyamatos ütemben kell adnia. Lesz honlapozgató, infomán hírek, infoszótár, CD-zsoké, és ma is lehet játszani egy interaktív enciklopédiáját. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. A Modem Idők honlapját a Hungary Network gondozza, a címe www.net.hu/modemidok. Ezen a honlapon visszakereshetőek a régebbi műsoraink, és a vendégkönyvben üzenetet is lehet nekünk hagyni. Jognet, ez nem a jogászok hálózatát jelenti, hanem egy konferenciát, amely ezen a héten zajlik Balatonvilágoson. Lényegében az internettel és a hálózati világgal, valamint a digitális kultúrával kapcsolatos jogi kérdéseket vitatják meg. A joggal kapcsolatban ez még nem minden. E heti hír az, hogy Bill Clinton, amerikai elnök felszólította a hivatalnokokat, hogy kizárólag jogtiszta szoftvereket használjanak a kormányzati gépeken. A BSA adatai szerint Amerikában a programok 28%-a lopott, a nemzetközi átlag 40%, míg Bulgáriában és Kínában eléri a 90%-ot is. Dragon György. A BSA Magyarországon is jó eredményeket ér el, erről meggyőződhettem tegnap egy sajtótájékoztatón, ami megmondom őszintén, hogy amellett, hogy nagyon száraz volt, kicsi, még unalmas is volt, ennek ellenére nagyon örüljünk a tényeknek. 11 magyar cég vett részt abban a pozitív kampányban, méghozzá nagy magyar cégek, amelyek arra irányultak, hogy megfelelő példát mutassanak a magyarországi vállalkozásoknak arra, hogy jogtiszta szoftvereket használjanak. A pozitív kampány, majd még elmondjuk, hogy micsoda. Így magyar. Van. Ezek közül is a legeslegnagyobb magyar cég képviselőjét kérdeztem arról, ő Szabó László Miklós igazgató úr, hogy ők hogyan kezdték el 1993 környékén ezt a jogtiszta és legalizációs tevékenységet. Ott a cégen belül. Így van. Elismertük azt, hogy nekünk jogkövető magatartást kell tanúsítanunk, és ezért egy akciót indítottunk cégen belül, ahol jelentős összegeket, több mint 400 millió forintot költöttünk arra, hogy az akkor használt szoftvereink jogtisztává váljanak. Akkor ez ilyen önbevallásos alapon történt, tehát megkérdeztük az üzleti egységeket, a PC felhasználókat, hogy milyen szoftvereket használnak, és megítélésük szerint az jogtisztán került a céghez, vagy valahonnan másolták. Hogyan oldható meg egy ilyen nagyon-nagyon sok telephelyen rendelkező cégnél a szoftver háttér ellenőrzése? Hát ez volt a problémánk az elmúlt időszakban, és ezért nem tudunk ma 100% biztonsággal állítani olyan dolgot, hogy minden szoftver a cégnél jogtiszta, mert nem volt megfelelő eszközünk ennek az ellenőrzésére. Ezért a BSA kampánnyal nagyjából egyidejűleg indítottunk egy projektet, amikor a többnyire hálózatban lévő PC-ink menedzselésére egy központi eszközrendszert vezetünk be, és ettől kezdve képesek vagyunk naprakész szoftver leltárt készíteni. A szoftver leltára könnyebb érthetőség kedvéért azt jelenti, hogy egy központi adatbázisban összegyűjtik azokat a programokat, amiket használnak a kollégák a cégen belül, és ezeket ellenőrzik méghozzá egy úgynevezett standardizálási folyamaton keresztül, amelynek az a lényege, hogy meghatározzák, melyik munka helyen milyen programokat, illetve milyen számítógépeket kell használni, mondjuk például a portásfülkében csak és kizárólag a beléptető szoftvert használhatja a portás, egy 386-oson most a példakedvéért, illetve a csúcsigazgató elérheti az egész hálózaton található mind a 10 000 PC-t, és ezeket ellenőrizheti. Ez egy nagyon bonyolult feladat minden egyes gépet így beállítgatni. Arról nem is beszélve, hogy biztosítani kell azt, hogy lehetőleg egyforma gépek legyenek, hiszen nem lehet garantálni ebben a PC-s világban azt, hogyha innen-onnan összeszedett alkatrészek és konfigurációkon futnak ugyanazok a szoftvereszközök, ugyanolyan hatékonysággal és sebességgel fognak futni, ezért egy ekkora cégnél, ahol több mint 10 000 PC található, ez egy iszonyú gigászi feladat, ezért is olyan adatbázist hoztak létre, ami ellenőrző szoftvereken keresztül ellenőrzi, nehogy azok a dolgozók, akik ugye bejárkálnak és viszik a kis CD-ket, flopikat magukkal, olyan programokat telepítsenek, amiket az igazgatói utasítás nem enged meg. Erre vannak ellenőrző eszközök, és ezt tiltják is ilyen igazgatói leíratokban, hiszen képzeljük el, hogyha az előírásokat megszegve mindenki játékprogramokat és egyebeket telepítene fel a munkahelyén, és ettől összeomlana a rendszer, esetleg borzasztó rosszul járnának azok a felhasználók, akik ezzel a céggel kapcsolatban vannak, és egész Magyarország minden nap kapcsolatban áll ezzel a nagy magyar céggel. Természetesen a BSA folytatni szeretné ezt a kampányt, tehát itt nem csak a cégekről van szó, hanem magáról a szervezetről is, ezért megkérdeztük Sebők Erzsébetet, aki a BSA Magyarország főtitkára, mit terveznek ebben az évben. Nem szeretnénk, ha ez egy egyszeri kampány lenne, hanem ezt folytatni kívánjuk. Fel kívánjuk keresni a vezető magyar cégeket, és felkérjük a csatlakozásra. A módját még nem tudjuk, hogy milyen formában tulajdonképpen felvállaltuk az ige hirdetést, az ige hirdetés a meggyőzés erejével, ráhatással, különböző marketing akciókkal próbáljuk egy kicsit a tudatban megváltoztatni azt, hogy nem dicséretes dolog szoftvert lopni. Emlékszem, hogy 2-3 évvel ezelőtt volt egy ilyen plakát, hogy ha ön illegális szoftvert használ, akkor 2 évi börtönbüntetése is ítélhetik, és ez szerintem az emberek többségét, mint egy óriás plakátról nézett le ez a bilincsbezárt kéz, nagyon sok embert megrémiszthetett. Ez viszont egy ilyen pozitív kampány volt, ugye? Így van, ezen a sajtótájékoztatón magam is megtudtam, hogy jövőre újra terveznek plakátos hirdetéses, tehát plakátos és újsághirdetéses kampányt is. Az milyen lesz? Pozitív lesz, vagy nem? Erről egyelőre nem tudtak részleteket mondani, hiszen csak most tervezik ennek a komplett kinézetét és dizájnját szép magyarosan. Minden esetre a pozitív kampányt nagyon jól értékelték a jelenlevő újságíró kollégák és a jelenlevő cégek. Nekem egyetlen egy fenntartásom van ezzel a dologgal, hiszen a legkisebb jelenlevő cégnek is 1100 PC-je van. Így elég nehezen tudom elképzelni azt, hogy pozitív példát tudnának mutatni olyan cégeknek, ahol 10-15, 20, ne adj Isten, 8 darab számítógép található. Az elmélet gyönyörű, de gyakorlatilag nagyon, nagyon sokban különböznek egymástól a kis és a nagy hálózatok. Erről is kérdeztük többek között dr. Kornai Gábort, aki annak a cégnek az igazgatója, amelyik ezt a szoftver jogtisztasági ellenőrzési folyamatot végezte, és ő el is mondta, hogy bizony az ő cégüknél 25 számítógép van, és sokkal nagyobb a káosz rajta, mint a nagy magyar vállalatoknál található 10 000 vagy 8 000 számítógépen. Mert ott kénytelenek rendbe tenni, mert másképp óriási káosz uralkodik. Gondoljunk csak bele abba, amikor az egyik legnagyobb magyar bank számítógépei leálltak, és a kedves magyar honpolgárok próbáltak pénzt kivenni az automatákból, amik emiatt nem működtek. Most gondoljunk bele ugyanabba, hogy mekkora nagy sérüléseket okozhat egy cégnél az, hogyha a számítógéprendszer egy része leáll, emberi gondotlanság, illetve rosszul megválasztott hardware, szoftver háttér miatt. Ezért volt szükség arra, hogy felmérjék ezeket a cégeket, és Kornai úr is ezért működött közre a cégével együtt. Épp ezért pontosan megkérdeztük, hogyan került képbe ez a vezetői tanácsadó cég. Egy évvel ezelőtt, amikor a résztvevő cégek a szándéknyilatkozatokat aláírták a BSA-val, akkor megállapodtak abban is, hogy egy év múltán egy független szervezet, egy független tanácsadó cég megnézi azt, hogy ők mit értek el. Mennyire feleltek meg a cégek a saját szabályozásaiknak a felmérés szerint? Mi a cégek ajtóin, kapuin nem léptünk be, hanem a szabályzatok, szabályozások, vezérigazgató utasítások, egyéb dokumentumok jöttek el hozzánk. Ezek közül is azok, amiket a cégek úgy ítéltek, hogy véleményeztethető, szakmailag értékelhető eredményeket rejtenek. Amit mi kaptunk, az egy halatlan értékes dokumentumgyűjtemény, példaértékű dokumentumgyűjtemény, rendkívül jó minőségű szakmai szabályzatokat, utasításkészleteket kaptunk azoktól, akik ezeket rendelkezésünkre bocsátották. Szakmai értelemben minden dicséretet megérdemelnek. Szakmai szabályozás terén egy szinten állunk már a nyugati országokkal, vagy esetleg még lemaradásban vagyunk? Folyamat szabályozás értelemben egy olyan 3-4 éves lemaradásunk lehet, talán egy picivel nagyobb, mint a technológiai lemaradásunk. Azt kell mondanom, hogy a nemzetközi ajánlásoknak abszolút megfelelő szabályozások kerültek ki a legnagyobb magyar vállalatok kezéből. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma is lehet játszani, és ma sem akármi a nyeremény, egy Encarta CD-ROM enciklopédiát nyerhet szerencsés hallgatónk. A kérdés, körülbelül hány szócikk található az Encartában? Aki a legpontosabban mondja meg az értéket, az kapja meg az enciklopédiát. Megsúgom, hogy az internetet is segítségül lehet hívni. A telefonszámunk 328-85-55, és most honlapozgató Lengyel Rolandtól. Az internet és a jogok kérdése látszólag ellentmondásos, mert az internetnek köztudottan nincs gazdája, így olyan ember sincs, aki joggal bíráskodhatna afelett, hogy mit szabad és mit nem. Érdekes látni, hogy próbálják az elektronikus médiákhoz hasonlóan szabályozni a netre tehető információkat. Ennek első nagy kísérlete az Egyesült Államokban az illetlenségi törvény javaslat nagy törvény lett. Ebben azokat a szavakat próbálják körülírni, amelyekről azt gondolják erkölcsileg megkérdőjelezhetőek. Erről a legtöbbet az amerikai civiljogi szervezet honlapján lehet olvasni, ahol mind a törvénykezés, mind a szervezet álláspontját közé teszik pro és kontra. Ez az a szervezet egyébként, amely elsőként tiltakozott az amerikai illetlenségi törvény ellen. Így van. Egy másik nagy terület az internet és a jogok kérdésében az adatvédelem, illetve a jogtiszta programok használata, mint ahogy erről a műsorban szó is esett már. Már itthon is van egy olyan szervezet, jelesen ez a BSA, amely azt tekinti feladatának, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható az, aki hamis szoftvert használ és forgalmaz. Amivel még az internet nagyot tud dobni, az az, hogy olyan ember és civil jogi szervezetek is tudhatnak egymásról, amelyeknek eledig esélyük sem volt rá, hogy tudják, hogy a másik is létezik. Magyarországon is működik több ilyen, például a Társaság a Szabadságjogokért vagy a Habeas Corpus munkacsoport, amely a testi önrendelkezésükben sértett polgári jogait védi. Ez utóbbi alapján például egy érdekes összevetést olvashatunk a büntető törvénykönyv szexuális fejezetéről, arról, amilyen volt, amilyen lett, és felvillant még néhány olyan alternatívát, hogy milyen lehetett volna. Minden egyes webcímet megtalálhatnak műsorunk honlapján a www.net.hu/modemidők címen. Dragon György ma este nem csak szerkesztőként, hanem fanyalgóként is bemutatkozik itt a Modem Időkben. Kedves magányos hallgató! Úgy érzi, elég volt a társtalanságból? Ismerkedjen az interneten! Hol vannak már azok a régi, szép, boldog békeidők, amikor az ismerkedésnek még kultúrája és szokásai voltak? Manapság a neten ismerkedni teljesen más. Olyan, mint egymás után megnézni Michelangelo Piétáját, majd egy non-figuratív művet. Oly sok barátom ismerkedett már interneten keresztül, és annyi történetet hallottam róla, hogy magam is megnéztem, hogy is megy ez. Azt vártam, hogy hosszú, kellemes levélváltások, fotók cseréje, órákig tartó beszélgetések következnek majd, ahogy én képzelem a dolgot. Ehelyett az egyik kedvelt randi homepage-en végigböngészve a lehetséges jelölteket, barátom minden alkalommal, amikor egy hölgy szépen leírta ki is ő, mi is ő, csak úgy kiáltott fel. Ez dögunalom. Aki azonban röviden írt magáról, és lehetőleg valami iszonyatos blödséget, az tetszett neki. Tapogatózó egysoros levelére egysoros levelek voltak a válaszok, amiből az ég egy adta világon nem derült ki semmi. Annyira nem, hogy a hölgy e-mail címe is csak betűk keszekusza halmaza, és ha véletlenül valaki olyan lép be a rendszerbe, aki saját nevét meri használni, az ismét csak uncsi. Az interneten egyre jobban divatba jön a rejtőzés. Hangzatos álnevek, betűkombinációk mögé bújnak azok, akik azt szeretnék, olyannak fogadja el őket valaki, amilyenek ők valójában. De torz képet mutatnak magukról, és a hálózat elidegenítő hatása miatt nem kapják meg a lehetőséget a személyes szimpátia kialakulásának. Így nekik is csak egy torz, virtuális jelölt jut. A társkereső szolgáltatások csevegő szobáiban pedig mindenki elbeszél mindenki mellett. Persze félre lehet vonulni virtuálisan, lehet virtuális félhomályban virtuálisan szerelmet vallani, és az egész biztosan nagyon virtuális érzés, de ez azért nem pótolja az igazit. Én még sosem kaptam virtuális szívdobogást, nem utaztam virtuális rózsaszín felhőkön, és nem tudom, mi az a virtuális szeretet és szerelem. Attól pedig kimondottan félek, hogy egyszer majd lesz virtuális házasság, virtuális szülés és egyéb hasonló steril dolgok. Többen azt mondják majd, virtuálisan boldog vagyok, és azt fogják hinni, hogy ez nekik jó. Én mindezek ellenére kívánom azoknak, akik a hálózaton találtak egymásra, hogy szeressék egymást mindörökké megértésben és boldogságban. De senki ne várja a hálózattól, hogy feloldja magányát, hiszen ebből a szempontból az internet is olyan, mint maga az élet. Kicsit kegyetlen, figyelmetlen és rohanó, és mindez persze virtuálisan. Ha szeretnék elmondani véleményüket, hívjanak 328-85-55, ezen a számon lehet a játékunkra is jelentkezni. A kérdésünk ugye az volt, hogy hány szócikk található az Encarta enciklopédiában, aki legpontosabban megmondja ezt az értéket, az lesz a ma esti nyertes. Nekem van ehhez Dragon György jegyzetihez egy hozzáfűzni valamit, elhangzott a virtuális érzelem kifejezés, amivel én azért vitatkoznék, mert lehet, hogy minden nagyon virtuális, de az érzelmek azok ugyanúgy beindulnak szerintem. Tehát, hogy az embernek ugyanúgy megdobog a szíve, és ugyanúgy egy nagy őnek az esélyét látja abban az emberben, akivel beszélget, mint hogyha valóban találkozik vele. Ebből a szempontból azért mertem én ezt a jegyzetet ebben a formában megírni, mert én úgy érzem, hogy én már találkoztam ilyen személlyel, és ez a személy nem az interneten pördült elém, hanem szerencsére az élet sodorta oda, és mint én magam, mint internethez értő és internetet használó, nagyon is hiszek abban, és erről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy az internet mellett a természet által teremtett módszerek is tökéletesen működőképesek, és én sokszor látom azt, hogy fiatalok belefeledkeznek ebbe a dologba annyira elvakult módon, hogy néha nem veszik észre, hogy a nap odakint is süt, nem csak virtuálisan odabent. Ősi újságírói mondással élve a vélemény szabad, a hír viszont szent, úgyhogy most hírek következnek az Infomán rovatban Lengyel Rolandtól. $10 milliárd, $470 millió. Ennyibe került a Clinton ügy az amerikai munkáltatóknak. Az alkalmazottak a munkaidőben a Star jelentést olvasták a hálózaton, mintegy 13,5 millióan. Összesen az államokban 25 millióan töltötték le az elnök ügyéhez kapcsolódó szövegeket és videókat, és az emberek majd fele mindezt a munkahelyről tette meg. A beszédfelismerő rendszerek sokáig kicsit utopisztikusnak hatottak, ám egy új szabvány lehetővé teszi a jövőben azt is, hogy az emberek akár telefonon vagy személyhívón keresztül szóbeli utasítások segítségével böngészhessenek a neten. Ezzel, mint mondják, kiterjesztik a web használó körét azokra is, akik nem rendelkeznek személy számítógépen. Ezt jól tudjátok elképzelni, mert nekem ez egy kicsit furcsa. Nehezen. És még a hangfeldolgozás, illetve hogy hívják ezeket, beszédfelismerő rendszerekhez kapcsolódóan egy nagy számítógépes rendszer cég kifejlesztett egy olyan idegen nevén cordless telefont, amelyet számítógépre köthetnek használóik. Ez amit a mobiltelefon, ez a cordless igen, telefon. Igen, hasonló, csak lehet vele mászkálni a lakásban. Erre egyszerű szóbeli parancsok nyomán indít hívásokat. A program képes arra is, hogy azonosítja a hívókat és naplózza a hívásokat. Ha pedig ismert a hívó, egyéni üdvözlőszöveg is készíthető vele. Már itthon is fejlődik a távoktatás, de az Egyesült Államokban már odáig jutottak, hogy az egyik egyeteme már csak elektronikus úton fogadják el a szakdolgozatokat. A diákok eddig nem szimpatizáltak az ötlettel, de most már dolgozataikat olyan helyre mentik, ahol csak a tanárok férhetnek hozzá. Nekem is van egy hírem, és azért is fontosnak tartom, mert itt megdőlt valami. Az IDC piackutató cég szerint ugyanis júliusra a böngésző programok piacán a Microsoft Internet Explorer-ének részesedése 43,8%-ra nőtt, ez még önmagában nem érdekes, de itt az a fontos, hogy a Netscape konkurens böngészője viszont 41,5%-ra csökkent, tehát most már megelőzte a Microsoft böngésző a Netscape-ét. 3 éve egyébként a Netscape ellenőrizte a piac több mint 80%-át. És most még néhány érdekes online hír. Új magasságokba emelnek minket a Magellan Geographics csodálatos a Földet bemutató műhold felvételei. Ezek a képek rendkívül alkalmasak prezentációk illusztrálásához, weboldalak jelentések színesítésére, de egyszerűen csak nézegetni is jó ezeket. Ezek a képek az űrben készültek, és szépen kirajzolódnak rajtuk a kontinensek és különböző területek. Különleges eljárással a felhőket és a légkör okozta elszíneződéseket kiküszöbölték. A világ egyik leglátványosabb, a legtöbb információt nyújtó térkép gyűjteménye jött így létre. A nagyszerű az egészben az, hogyha egy online szolgáltatást előfizetőként használunk, akkor nem kell külön fizetni a műhold térképek letöltésekor. A CompuServe Magellan fórumában csevegni is lehet térképekről, vagy éppen letölthetjük a demo programot és a térkép mintákat. Ha éppen névjegyet szeretne valaki készíteni a számítógéppel, érdemes kipróbálni a Business Card Designer Plus nevű programot. Megtervezhetőek a névjegyek ízlésünk szerint, de akár egy varázslót is segítségül hívhatunk, vagy válogathatunk egy tucatnyi mintából. Az úgynevezett multi-user, vagyis sok felhasználós lehetőséget kihasználva az egész cég számára tervezhetünk névjegyet. További lehetőségek, árnyékolt szövegek, hátterek, teljes körű visszavonási lehetőség. A Business Card Designer Plus program letölthető a CompuServe Windows felhasználói fórumában. És még egy online szolgáltatásról. A CompuServe-ben van egy hely, ahol rengeteg játék és kedvezmény található összegyűjtve. A hetenként frissített szolgáltatásban akciókra, versenyekre invitálják a betérőket. Ez a weboldal többek közt linkeket kínál más elektronikus üzletek felé, de más heti utazási tippeket is kaphatunk rajta keresztül, gyorsan becsatlakozhatunk a különböző fórumok által szervezett versenyekre is. Az online hírek után reklámmal folytatjuk a műsort. Ön is inkább egy profi online szolgáltatást használna? Válassza a CompuServe-t. A világ egyik legjobb e-mail rendszere, ingyenes honlap, értékes tartalmi szolgáltatás, különleges adatbázisok, interaktív játékok, helyi elérés szinte minden országban. És még sok minden más. Hívja a CompuServe Hunger irodáját a 214-9250-es számon, vagy keresse fel a www.compuservehungary.com címet. CompuServe. Azoknak, akik komolyan gondolják az internetet. Reklám hangzott el a modern időkben. Most folytatjuk a múlt héten elkezdett infószótár sorozatunkat. A nyelvész most is Bódi Zoltán. Rögtön azzal kezdeném a mai infószótár rovatunkat, hogy megköszönjem az egyik hallgatónknak, hogy reagált a múlt heti rovatra, hiszen múlt héten ugye a lámer kifejezést tárgyaltuk meg, és arra jutottunk, hát ugye, hogy ez egy régi kifejezés, ami azt jelenti, hogy kezdő felhasználó, és ő azt mondja, hogy manapság már inkább a user, a régi-régi user kifejezést használjuk ebben az értelemben, hogy pancser, kezdő, számítástechnikus vagy felhasználó. De még egyszer szeretném megköszönni neki, és buzdítani mindenkit arra, hogy a www.net.hu/modemidok, ugye ez a mi honlapunk, hogy itt küldjön nekünk különféle új szavakat és új jelentéseket. Ma pedig a különböző jelekkel, szimbólumokkal szeretnék foglalkozni. Az e-mailben nagyon gyakran előfordulnak olyan szavak és kifejezések, amelyekben számok szerepelnek. Tehát például az ötlet egy ötössel leírva, és utána hogy lett? A 6-6-os, 2 darab 6-os, és utána az, hogy ós. Miért vannak ezek? Azért, mert sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb mindezt leírni, és az egész úgy mutat már lassan az e-mail levelezés és az e-mailnek a nyelvhasználata, mint hogyha egy írott beszélt nyelv lenne. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, de mindenképpen gyors, és ez a lényeg. Infószótár a jövő héten is. A múlt héten azt ígértem, hogy minden alkalommal elmondom majd egy tippet a PC világból. Itt az első tanács. első alkalommal itt van a PC-vel újságírója, Mak Attila. Úgy írtátok az újságba, hogy scsi, de nem káposztaleves. Jól mondtam én egyáltalán a címet, Attila? Hát, mint káposztalevest, igen. Itt már rögtön az elején két dolgot mondanék. Az egyik, hogy a scsit szokták scsinek is mondani, ez ilyenféli tréfás, SCSI-nek is szokták mondani, illetve hát az angolok, és hát szerintem sznobok szkázinak emlegetik. Akkor hogy mondjuk? Hát én SCSI-nek szoktam emlegetni. A köznapi használatban a leggyakoribb, ott merevlemezek, azok ide vezérlővel működnek, és ide merevlemezek. És ezek nem jók? De teljesen jók, ezek olcsóak, kiforrottak már sokat sem belőle, viszont egy csomó célra nem megfelelőek. Mert hogy? Hát például ilyen adatbiztonság, adatátviteli sebesség. Az SCSI az tulajdonképpen nem jó szó a protézis, de tulajdonképpen egy protézis a PC-ben, ami kiküszöböli az idének a hátrányait, tehát nem csak egy, hanem sokkal több egységet képes kiszolgálni. Tehát ez úgy néz ki, hogy az SCS egy külön adatbusz. Erre föl lehet fűzni 7, illetve 15 egységet, plusz a vezérlőkártyát, és a processzor, illetve a számítógép a kéréseit azt úgymond belekiabálja ebbe a csatornába, ezt meghallja az SCSI vezérlő, lefordítja a saját parancsaira, és ezzel kommunikál a SCSI egységekkel. Vagyis te azt mondod, hogy attól lesz gyorsabb, hogy egy külön adatbuszon szaladgálnak, igen, az adatok, igen, a gépben, igen, igen. És nem ott, ahol egyébként még egy csomó minden más is történik, így a gépben. Van, például a grafikus adatok, stb. Például most egy nagy ugrás előre, hogy mai CD írók az SCSI-vel azért működnek sokkal jobban és üzembiztosabban, és nem rontják el a CD-t, mert az SCSI vezérlő azt tudja, hogy annak az egységnek az adatokat folyamatos ütemben kell adnia. Tehát, hogyha jön egy kérés egy másik merevlemez felől, például, vagy a SCSI lánc bármelyik másik tagjához, akkor azt mondja, hogy öreg, te most hallgass, mert most a merevlemez írónak küldök valamit, hogy ki ne essen a szinkronból. Akár az otthoni felhasználóknak is ajánlod a SCSI alkatrészeket? Hogyha már több egységet akar, tehát például egy szkennerre vágyik, CD írót, még több CD szeretne, mert mondjuk képekkel dolgozik otthon, akkor egyszerűen bővíthető egy SCSI vezérlővel. És ráadásul elérhet, ma már egész elérhető az ára. Azt kérdeztem a műsor közepén, hogy hány szócikk található az Encarta interaktív enciklopédiában. A vonalban hallgatunk, jó estét kívánok! Hát nem a hallgatónk van a vonalban, hanem egy vonal igazi vonalban. Vonalban a hallgatónk helyett egy vonal volt a vonalban. De mindjárt megtudjuk azt, hogy hány szócikk van az Encartában. Jó estét! Jó estét kívánok! Na, szóval mennyi szócikk van benne? Szerintem 32 000. Hát majdnem, de mivel ez igen közeli ehhez, azért azt hiszem elfogadható. Így van, 35 000 szócikk található a legújabb Encartában, ami a 99-es. A 98-asban volt körülbelül olyan 32 000 körül. Azóta tettek hozzá még újabb 3000-et ezek a nagyon okos amerikai programozók és enciklopédia készítők. Ismeri ezt az enciklopédiát egyébként? Hát a korábbi kiadások közül láttam egy párat, igen. A 99-est meg nem. De még nem rendelkezik egyiken sem. Még nem. Na, akkor itt az idő, hogy kipróbálja. Egyébként az enciklopédián kívül megkapja a PC World újság októberi számát, amiben az előbb említett SCSI-ről is lehet olvasni, valamint az Auto Atlas című CD-romot is. Így van, és gratulálunk ehhez. Gratulálunk, köszönjük szépen. Hát van még egy kis időnk itt a modem időkben, és így most a CD-zsoké rovat következik. Így van, én lovagolom meg éppen Boz helyett a CD-ket. Vagyis Bódi Zoltán helyett. Bódi Zoltán helyett a CD-ket, méghozzá egy enciklopédiával kezdeném én is, ami művészeti lexikon ebben az esetben csak és kizárólag olyan festményekkel, szobrokkal és egyéb dolgokkal foglalkozik, amelyek ugye a művészet tárgykönyvbe beletartoznak. Hát. Sok ezer oldal begépelt állapotban állítólag egész Taksonyfalu ezt gépelte, ezt az információt kaptuk a készítő cég alkalmazottaitól. Ezen kívül mindenféle szócikkekre rá lehet keresni. Nekem egyetlen egy dolog nagyon hiányzott, és ezt el kell, hogy mondjam, művészeti lexikonban zenéről nincs szó, azon a szinten nem hangzik el. Ez ciki. Ezt én nagyon kellemetlenek tartom, bár lehet, hogy titokban a kiadó arra készül, hogy zenei lexikont is megjelentessen, és ezért akart ezt különvenni. Mindenesetre legközelebb javaslom nekik, hogy művészeti lexikon címen a zene is ugyanúgy művészeti ág, mint ahogy a festészet, szobrászat, építészet, stb. Ennek van egy hatalmas előnye, lehet egy zenei lexikont is készíteni. Így van, a probléma csak az, hogy nagyon sok CD-re rúgna, hiszen a zenei és ilyen hangadatok nagyon sokat elfoglalnak egy CD-n. Talán pont ezért nincs ezen. Így van. Másik enciklopédikus kiadvány, ez már nem zenével foglalkozó, és nem művészettel, hanem emlős állatokkal, a Magyarország flórája és faunája sorozatban gyönyörű szép róka a borítón, farkasok és egyéb gyönyörű állatkák a háttérben. Erről majd részletesen egy következő műsorral beszélünk. Mindjárt véget ér a mai Modemidők, legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. A Modemidők honlapját a Hungary Network gondozza. Szilágyi Árpád köszöni most a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva. Műsorunkat most befejezzük, de ismét csütörtökön jelentkezünk.